Parang may ulang parating, dumadalas na ang umos sa ating pagsasama. Meron ba akong nagawa? Meron ba akong nasabi na masama? Nagsasara na bang ulap natin? Ba't parang di ka na sinlambing? Dumadalas na ang iyong biglang pagtahimik, at tumabang na ang iyong halik. Matutupad bang pangako mong pagbalik? At kung mayroon ka pang hinahanap na hindi ko mabigay, hingin mo lang. At kung mayroon naman akong hilingin sa'yo, Bigay mo sana konti man lamang kalinga, konti man lamang karinyo at tiwala. At wala na akong hihingin pa, konti man lamang kalinga, konting paglingap at konting paghanga. At di ko na aabutin pa ang tala ng laya pag di ka kasama. Kalaya ay wala. Nagsisikip na bang mundo natin? Ba't laking paghingang malalim? Dumadalas na ang ating biglang pagsasawa. Nais mo na ba maya? Kung di ka malaya sa akin, dapat na nga. At kung mayroon ka pang hinahanap na hindi ko mabigay, hingin mo lang. At kung mayroon naman akong hilingin sa'yo, Bigay mo sana konti man lamang kalinga, konti man lamang karinyo at tiwala. At wala na akong hihingin pa, konti man lamang kalinga, konting paglingap at konting paghanga. At di ko na aabutin pa ang tala ng laya pag di ka kasama. Kalaya ay wala. Mahal pa rin kita, kaya di sana magwakas. Matulog muna tayo at magmahalan.